time to go. Blue moon, now I'm not longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, blue. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Byli dla nas ważni. Zmieniali nasze życie na lepsze. Czerpaliśmy z ich mądrości, dowcipu, talentu. W ostatnim roku pożegnaliśmy m.in. profesora Adama Strzembosza, Mariana Turskiego, Joannę Kołaczkowską, Stanisława Tyma, Stanisława Sojkę i Katarzynę Stoparczyk. Do dziś trudno nam uwierzyć, że nie ma jej już z nami, nie tylko w Zespole Trójki. To się już stało, ale być może nadal się dzieje. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Będziemy ich, was, wspominać 1 listopada przez cały dzień. Monika Gosławska, Ewa Lipowicz, Barbara Marcinik i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Dobry wieczór, z tej strony Karolina Sulej. Ludzie w ubraniach pojawiają się znów na antenie Trójki, wydawani przez Michalinę Bieńko, realizowani przez Michała Daniluka. I jesteśmy w takim nastroju, powiedziałabym, zamyślenia pewnego, ale też pewnej ciekawości związanej z tą listopadową porą. Dzisiaj się zajmiemy ludźmi w ubraniach, którzy są najczęściej martwi. I mam świetną specjalistkę od takich wyglądów, takich naszych losów, bo również przecież ta strona życia, mimo że mroczna, jest dla nas ważna. I zaprosiłam w związku z tym do rozmowy Agnieszkę Beczek, wspaniałą tanatokosmetolożkę i, no można powiedzieć, influencerkę nawet, czy nie, Agnieszko? Pani z domu pogrzebowego. No jest to profil w mediach społecznościowych, natomiast czy nazwałabym siebie influencerką? Chyba nie do końca. No to niech będzie edukatorka, bo wydaje mi się, że wiele osób z twojego profilu się dowiedziało rzeczy, których nie wiedziało wcześniej o twoim zawodzie. Tak, zdecydowanie edukatorka funeralna to jest bardzo dobre określenie. Tak, oswajanie ze śmiercią. Oswajanie ze śmiercią, no właśnie. I ja chciałam też oswoić ze śmiercią z tej, powiedziałabym, mojej działki, która dotyczy ciała ludzkiego, wyglądu, odziewania tego ciała albo rozdziewania. I chociaż to się wydaje może takie makabryczne niektórym, a nie powinno, wiesz bardzo dobrze, w jaki sposób ten cały proces związany z żegnaniem osoby jest też związany z pewną pielęgnacją czy rytuałem związanym z cielesnością, tym jak ona się prezentuje, prawda? Że to, że pogrzeb się odbywa, to najpierw wymaga pewnego rodzaju zabiegów zakulisowych i ty je wykonujesz. Tak, na co dzień zajmuję się przygotowywaniem zmarłych do pochówku, co kryje za sobą przede wszystkim umycie ciała osoby zmarłej, zabezpieczenia go, zdezynfekowania. To poczekaj, poczekaj Agnieszka, rozpędzasz się, a zróbmy tak. Wyobraźmy sobie, że no właśnie, masz nowe zadanie. Przychodzi do ciebie takie zadanie, żeby przygotować osobę do pochówku, niech będzie. Nie wiem, jaka to może być przykładowa osoba, ale chodzi mi o to, żebyś przeprowadziła mnie i zarazem słuchaczy przez ten proces. Jak to wygląda? Zwyczajowo wygląda to w ten sposób, że moje koleżanki w biurze przyjmują od rodzin zlecenia i skrzętnie spisują wszystkie ustalenia dotyczące przygotowania osoby zmarłej, czyli jak ma być ubrana, jak mają być ułożone włosy, jak ma być wykonany makijaż, czy w ogóle ma być, czy ta osoba ma być ogolona, czy mają być pomalowane paznokcie, czy mają być doczepiane rzęsy, czy ma być wykonane farbowanie włosów. To wszystko można zrobić dla zmarłej osoby. Mhm. Czyli to jest trochę tak, że do miejsca, w którym pracujesz, do domu pogrzebowego, właśnie przychodzi osoba potrzebująca i ty dostajesz taką, powiedziałabym, no nie wiem, kartę potrzeb, tak? Tak, koleżanki, które są na pierwszym froncie, jak gdyby operują całą logistyką dotyczącą pochówku, natomiast do mnie trafia zlecenie przygotowania ciała. Mm-hmm. I tutaj jest moja rola. Dobrze, i to ciało trafia do ciebie nieprzygotowane, i przyglądasz się temu ciału, temu zmarłemu, tej zmarłej i zastanawiasz się, jak możesz najlepiej zrealizować to, o co prosi rodzina, tak? Z reguły jest tak, że właśnie muszę obejrzeć to ciało, zobaczyć, w jakim jest stanie, dlatego że bywa bardzo różnie ze względu na to, jaka śmierć była przyczyną tutaj zgonu. I są te choroby, podeszły wiek. No właśnie. No różne są historie. Tyle jest ludzi, tyle jest historii. Ja na podstawie tego muszę ocenić, co mogę zrobić, jak muszę to ciało przygotować, zabezpieczyć, żeby wykonać te rzeczy, które rodzina zleciła do przygotowania. Tak, wymarzyła sobie. No pytanie, czy jest to za każdym razem możliwe, bo wydaje mi się, że to też jest czasem taka potrzeba związana z zaprzeczeniem, wiesz, temu, że ktoś umarł. Niech wygląda tak jak żywy. Są takie potrzeby? Są takie potrzeby i dużo osób, to może już od końca powiem, ale dobra. Często jest też tak, że po takim pożegnaniu, kiedy przygotuję osobę zmarłą, mówią, że dużo lepiej na przykład wyglądała niż przed, w czasie choroby na przykład, tak, czy przed śmiercią, więc gdzieś tam myślę, że można zrobić dużo. Natomiast są też sytuacje, w których no, nie można zrobić za dużo. Z reguły są to jakieś choroby bakteryjne, tak, bakterie po prostu, które krążą w organizmie i one uniemożliwiają, ponieważ no, znacznie przyspieszają rozkład ciała i no, są rzeczy po prostu, na które nie ma się wpływu. Mogę zrobić dużo, mogę zrobić bardzo dużo, ale cudów też nie zrobię. I wtedy też no, muszę uprzedzić rodzinę, że powiedzmy odradzałabym im to ostatnie pożegnanie. Oczywiście ta osoba będzie przygotowana według tego, co prosili, w miarę moich możliwości oczywiście. Natomiast czasami się rzeczywiście tak zdarza, że muszę wykonać ten telefon, chociażby ze względu bezpieczeństwa, na tą rodzinę, żeby no, nie żegnali się, albo jeżeli już bardzo chcą, to tak, żeby to się odbyło bezdotykowo, tak naprawdę. Więc to też o tym zawsze mówię i jestem zawsze bardzo uczciwa i szczera wobec tych rodzin, żeby też jakby no, powiedzieć, jaka jest sytuacja. Robię to w bardzo delikatny sposób, natomiast no, są sytuacje, że trzeba czasami wstrzymać no niestety to ostatnie pożegnanie. Tak. Ja mam takie wspomnienie, powiem ci, z dzieciństwa i to jest dobre wspomnienie, że widzę moją babcię, która leży w otwartej trumnie w kościele, wokół niej są kwiaty i ona leży w takiej garsonce, którą bardzo lubiła i podchodzą do niej jej kumy, przyjaciółki i tam gadają do niej, łapią ją za rękę i dla mnie to było fascynujące, że można mieć taki bliski kontakt bez takiego właśnie bania się, jakiegoś takiego brzydzenia się, tylko że to się dzieje tak po prostu i bardzo mnie to rozczuliło, że można być w takiej bliskości z osobą, którą się żegna i też, że ta osoba właśnie wygląda tak spokojnie i w tych ubraniach takich codziennych. Czy masz takie doświadczenia, że się udaje zachować ten rodzaj jakiejś takiej zwykłości, ale jednocześnie właśnie tego, że ten zmarły jest nadal swój własny, mimo że już nie żyje? Wiesz, o co mi chodzi? Znaczy, dalej ta osoba zmarła jest naszą bliską osobą, no z którą mamy wspomnienia, z którą dzieliliśmy życie. No i mamy tą wdzięczność dla niej, tak? Bo dużo wniosła do dobrego pewnie nasze życie. Otulamy ją na końcu tą miłością i tą troską. Właśnie zawsze też podkreślam, że jak rodziny pytają, co przygotować, na przykład jak powinno się ubrać osobę zmarłą. No właśnie. Tutaj nie ma dress code'u. Tutaj ja zawsze mówię, przynieście to, w czym lubię chodzić. No bo no jeżeli właśnie pan Andrzej nie lubił chodzić w garniturze, no to nie ubierajmy go w tą ostatnią drogę w garnitur, tylko dajmy mu, nie wiem, nawet te szare dresy, które lubił i dokładnie bluzę. I zawsze mówię, żeby te rzeczy, które przynosicie, były takie związane z waszą osobą, bo wam też będzie łatwiej odebrać ten wygląd tego człowieka. On będzie bardziej znajomy niż sztucznie ubrany na przykład w garnitur, w którym nigdy nie chodził. Tak? No właśnie. Nie ma obowiązku. Właśnie zawsze podkreślam to, co ta osoba lubiła i nawet czasami niektóre panie mówią, ojejku, bo te buty są takie zniszczone. Nie szkodzi. To są buty, które ta osoba kochała nosić, były ulubione, służyły w ważnych momentach, więc niech ma i teraz. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że czegoś nie wypada. Albo widzisz, że nie powinniśmy czegoś dać. To jest ostatni moment, w którym możemy zrobić coś dla tej osoby, takiego faktycznie namacalnego, fizycznego, cielesnego, więc no, to ubranie jest no, ważnym elementem, tak? I ta odzież, te dodatki, które są, no to wszystko składa się właśnie na tą miłość, na tą czułość i tą troskę w stosunku do bliskiej osoby. Absolutnie. I to jest jakiś taki rodzaj, tak jak powiedziałaś, ostatniego obrazu, który zachowujemy, jeśli wybieramy właśnie, żeby się tak pożegnać. No ja pamiętam właśnie w związku z tą moją babcią tak żegnaną, że to pokolenie jeszcze jej, czyli przedwojenne, miało takie zwyczaje i chyba jeszcze dzisiaj się też zachowały takie obrzędy, takie postanowienia tych osób starszych, żeby wybrać sobie w ogóle ubranie do trumny, skompletować i żeby czekało w szafie. Tak, zdarza mi się, że mam rodziny, które mówią, że babcia, no właśnie to takie starsze pokolenie, babcia sobie przygotowała. Powiedziała nam kiedyś, że jest tu i tu. Zresztą moja babcia zrobiła dokładnie tak samo. Tak, ona też miała przygotowane ubranie w szafie, więc no, jakby tak była nauczona. A pamiętasz, tak, kiedyś... co była ubrana? Pamiętam, że miała swoją ulubioną spódnicę, miała czarne rajstopy, buty, które też lubiła, takie pantofelki. No tak, pamiętam tą bluzeczkę. No chusteczkę zawsze miała taką z materiału, też zawsze ją trzymała, też ją miała ze sobą, wszystko, nawet tą chusteczkę miała naszykowaną. Bo ty byłaś takim dzieckiem ciekawym też tych wszystkich funeralnych obrzędów i jakoś tak instynktownie cię ciągnęło. Tak, tak właśnie, mówię, no z reguły dzieci się oglądają za innymi rzeczami, nie za karawanami. Ja miałam tą ciekawość, że właśnie interesowało mnie cmentarz, jak to wszystko wygląda. Nie miałam nigdy w sobie jakiegoś strachu w ogóle związanego z cmentarzami, z jakimiś takimi rzeczami. Natomiast też po latach dowiedziałam się zupełnie przez przypadek, że moja babcia, o której przed chwilą wspominałam, w Powstaniu Warszawskim zajmowała się przygotowywaniem zmarłych, pomagała przy tym pochówku, więc mówię, może gdzieś tam zostało mi to przekazane w genach. Nie mam pojęcia. Bardzo ciekawe. Nie mam pojęcia, ale czuję, że zawód, który wybrałam, jest drogą, którą powinnam iść, którą lubię. Ja kocham swoją pracę. Lubię naprawdę opiekować się tymi osobami, które jakby mogą liczyć tylko na pomoc dobrego człowieka. Już no same tak. Sobie nic nie zrobią. I naprawdę jest to praca, która daje bardzo dużo dobrego. Takiego wiem, że te rodziny bardzo często są wdzięczne i rzeczywiście ten obraz, który pozostawiam dla nich na tym ostatnim pożegnaniu, no jest czymś istotnym, nie straumatyzuje ich, tak, że to w opowieściach, bo ludzie też o tym czasami rozmawiają, jeżeli pewnie. To opowiadają sobie, że wiedzą, że kurczę, naprawdę można dobrze wyglądać też po śmierci i to nie jest nic złego. No właśnie, że to nie to, no bo można pomyśleć, ojej, tak stroić osobę, która zmarła, nie wypada, no właśnie, ale dlaczego, tak, skoro tak powiedziałabym dość uroczyście obchodzimy śluby, tak, czy jakieś inne okazje święte, no to czemu nie mielibyśmy celebrować tej osoby przy tej okazji także, nie? Oczywiście, że tak i jest to tak samo ważne, no tak jak mówię, no jest ta osoba zdana już na czyjąś pomoc i uważam, że każdy powinien godnie odejść z tego świata. No właśnie. Też takie są czasem żarty, czarny humor, że trzeba zawsze mieć czyste majtki, bo nigdy nie wiadomo, kiedy cię tak. dopadnie kostucha i żeby porządnie wyglądać. Tak, tak, tak. No, ale z doświadczenia powiem, że kompletnie nie zwraca się uwagi na takie rzeczy. Tak, no bo ty często widzisz no właśnie tę osobę tak, jak ona odeszła, prawda? Tak. I ja widzę te osoby jakby, no... No, całkiem nagie, więc no, jakby wszystko widzę, ale naprawdę nigdy nie zwróciłam uwagi na to, albo nie skomentowałam, że nie wiem, ktoś miał to ginie ogolone, albo że coś jest nie tak, bo na moim profilu często pojawiło się, a co będzie, jak ja umrę, będę miała nieogolone nogi. No kompletnie nic się nie stanie. To ktoś ci te nogi ogoli, ja ci ogolę te nogi. Także no, bo są też takie prośby. No mnie to podnosi na duchu, na przykład jakbym wiedziała, że ktoś się o mnie zatroszczy, jeśli ja czegoś zapomnę, jestem dość zapominalska, że będzie wiedział na przykład, co ja lubię. No dlaczego to miałoby być dziwne? No właśnie dlatego, bo ludzie myślą, że to jest dziwne. Że praca i przy zmarłych jest dziwna. Właśnie nie jest dziwna, jest bardzo potrzebnym zawodem. I tutaj nie ma miejsca na komentowanie tego, że coś jest dziwne. Absolutnie nie. A pytają się, o Agnieszko, nie wiem, czy nie boisz się, czy duchy cię nie nawiedzają, czy nie brzydzisz się, tak? Pytają się? Bardzo często ludzie mnie o to pytają. No, gdybym się bała, to bym tego nie robiła. I życie nauczyło mnie tego, że należy bać się żywych, a nie zmarłych. I naprawdę to jest święta prawda. Nie wiem, no pytają się, czy coś mnie nie straszy. I oczywiście ja wierzę w jakieś rzeczy, które paranormalne, które się dzieją poza nami, bo doświadczyłam ich nieraz i otwarcie o tym zawsze mówię. Natomiast no, nic mnie nie straszy, nikt mnie nie nawieca i nie brzydzę się. Bo po prostu dalej jest to człowiek no dla właśnie. Mnie. I oczywiście no, są różne... No różne fizjologiczne jakby zmiany, które normalnie kiedyś o nich myślę, one nie są przyjemne. Natomiast ja świadomie wybrałam swój zawód i wiedziałam, z czym się muszę zmierzyć i mierzyć na co dzień, więc to powiedz, nie. Jak to jest, Agnieszko droga, jakbyś tak powiedziała mi, jak to się czuje, jak ty to czujesz, jak dotykasz, malujesz, tak, no bo jesteś kosmetolożką, tanatokosmetolożką, czyli tą twarz malujesz jakoś, doprowadzasz do ładu. Jak się maluje taką twarz zmarłego w porównaniu do żywej twarzy i makijażu na żywej osobie? No, różnica jest taka, że kożyta skóra jest po prostu chłodna, jest zimna. Jest też często inna w dotyku. Bardziej ta skóra potrafi być bardziej twarda. Nie zawsze, ale no to też zależy od tego, jakie no właśnie te choroby, jakie leki były przyjmowane, czy naświetlania. No, jest twardsza skóra, jest zimniejsza, ale do makijażu pośmiertnego są dedykowane specjalne kosmetyki, aha, które mają troszeczkę inną gęstość. Są bardziej kryjące. I one tak jakby scalają się ze skórą po jakimś czasie, czyli bardziej się wchłaniają. No i są takie, jakby to powiedzieć, no bardziej jak kamuflaż taki, tak? A, jasne. Bardziej tłusta konsystencja jest, żeby można było ją lepiej rozprowadzić. Tak, bardziej maska. Mhm. Tak, ale to jak się ma umiejętności, to można, to kompletnie tej maski nie widać. Kolor jest pięknie wyrównany, koloryt skóry i przykryte są te rzeczy, których po prostu... Czyli można bardzo dokładnie dostosować do koloru skóry zmarłego, tak? To... Oczywiście, ja mam w palecie 12 odcieni i jeżeli jest potrzeba, to ja sobie je dowolnie mieszam, dostosowując odpowiedni kolor. No to jest bardzo godne rzeczywiście. Tak. Że nie robisz klauna na twarzy. Nie, nie. I też są takie róże specjalne, które dają taki kolor naturalnego rumieńca, takiego bardzo leciutkiego, który mamy za życia, tak? No bo ta skóra robi się taka szara, no oczywiście pozbawiona tego kolorytu. No i można zrobić tak, że rzeczywiście jakby to takie naturalne zaróżowienie na skórze było, więc naprawdę są kosmetyki, jest taka chemia specjalna, która pomaga właśnie, kiedy są jakieś komplikacje albo jakieś większe wyzwania, że naprawdę śmiało można się tym posilić i sobie pomóc. A powiedz, a miałaś takie przypadki, bo takie doprowadzanie powiedzmy do takiego świeżego wyglądu, to teraz omówiłyśmy, a były takie potrzeby albo taka potrzeba osoby, która zmarła, nie wiem, wyrażona w testamencie wcześniej, żeby zrobić makijaż taki, no naprawdę wiesz, że usta czerwone, tak? Miałam kilkanaście takich osób i no to było niesamowite. Miałam, mogę opowiedzieć historię Uli. Powiedz. Córka też jakby obserwowała mnie na Instagramie i chciała, żebym ja się jej mamą zaopiekowała, więc przyszli do nas i poprosiła mnie, mówi, bo ja wiem, że tylko ty to będziesz mogła zrobić. Przyniosła mi dwie kosmetyczki mamy. Mama za życia malowała się, rozświetlacze, sztuczne rzęsy. Piękna kobieta w ogóle z taką klasą ogromną. Kosmetyki bardzo z wysokiej półki. No i żeby właśnie poza tymi moimi, których musiałam użyć, właśnie zrobić Uli piękne rozświetlenie. Tutaj ten rozświetlacz, tutaj te rzęsy, włosy takie, brokat. Kochała brokat, więc w ogóle ten brokat też był na oczach, więc no Ula po prostu jak gwiazda wyglądała na pożegnaniu i rzeczywiście tak została pochowana z tym właśnie swoim, ze swoimi kosmetyczkami i z tym pełnym makijażem takim błyszczącym. Mm. Pamiętam też tancerkę flamenco, która no, zawsze malowała usta na czerwono. No taki tak. Piękny, głęboki kolor i tam na tym pożegnaniu też właśnie ten makijaż miał taki pełny, mocny, kreski i właśnie te czerwone usta. I są takie sytuacje, że ludzie proszą też właśnie o farbowanie włosów. Żeby farbowanie nie było, nawet? Tak, żeby nie było widać odrostu, bo ktoś w chorobie nie miał na to siły. A zawsze ta osoba dbała o włosy, więc no to tak. Też... Naprawdę, więc tutaj jest cały spektrum. Czerwone paznokcie to też absolutnie każdy kolor może być. No cuda można robić, ogranicza nas tylko chyba... My sami siebie ograniczamy. Sami siebie ograniczamy, tak, tak. I nasze uprzedzenia, tak, tudzież lęki. Wydaje mi się, że to o to chodzi. Bo nie chodzi. Wypada często tak. A co tak. Ludzie powiedzą? To moje ulubione. Tak. Oczywiście, że tak. Ale powiedziałaś też coś bardzo ciekawego, że nie tylko to, co robisz, to jest jakby wokół ciała, na ciele, ale też, że ludzie proszą czasem, żebyś coś umieściła, tak, obok zmarłego albo ze zmarłym, jakiś przedmiot, tak, czy coś, co lubi? Tak, tak, bardzo często. Albo w przypadku urny możemy włożyć takie przedmioty do urny, albo do trumny. Bardzo różne przedmioty. Tak naprawdę wszystko, co się nam kojarzy z jakimiś bibelotami, to po prostu chyba wszystko widziałam. Łącznie z kluczykami do samochodu, znaczkiem, kubkami, radyjkiem, telefonami, krzyżówkami, kapciami, kocykami, butami zimowymi, z kurtką i płaszczem, żeby się przebrać gdzieś tam kiedyś w przyszłości, ze światach. Wszystko. absolutnie wszystko ludzie wkładają. Ciekawe jest to, że na przykład wkładałam też prochy zwierzaka, skremowanego pieska, żeby był razem pochowany z tą osobą. Zdjęcia, rysunki, listy, naprawdę wszystko. Absolutnie wszystko. Jest w tym coś bardzo pięknego, powiem ci. Taka wyprawka z takim wręcz starożytnym oddechem to jest, jak kiedyś się tak chowało się tych faraonów z tymi wszystkimi rzeczami, żeby trafili tam, gdzie trzeba. Mhm. To też jest w tym coś takiego bardzo pięknego, takiego wyprawiania na drogę, nie? Tak, tak. Takie zadbanie o to, że pieniądze właśnie też bardzo często. Jakieś drobne monety też i no różnie. Papierosy. Bo ktoś palił, więc żebym miał cukierki. Rozczuliła mnie, pamiętam kiedyś strasznie ta sytuacja, jak wnuczka przyniosła babci drożdżówkę. No jest to bardzo rozczulające, kurczę, zgadzam się. Rozbiło mnie to wtedy. Totalnie. No tak, bo to są takie przejawy miłości, które no właśnie, są dla tej osoby przeznaczone tylko i wyłącznie. Nie? Że tak, są że to takim... było kojarzone z tą jedną osobą, tak. Że ona zawsze tej babci tą drożdżówkę przynosiła i no nie wyobrażała sobie, żeby jej nie miała. Więc w ogóle przepiękna rzecz. Mm-hmm. No myślę, że twój zawód oferuje takie wzruszenia. Dosyć to jest wyjątkowe, co mówisz. I dobrze świadczy o ludzkości, przyznaję. Całkiem nieźle. Ale też twój zawód jest takim bardzo specyficznym połączeniem różnych umiejętności. Tak, bo musisz być makijażystką, żeby zrobić dobrze ten makijaż dla zmarłego, zmarłej. Musisz te włosy ułożyć czasem, prawda? Mm-hmm. Jak trzeba. Założyć ubranie, ale jeszcze do tego wszystkiego, tak jak powiedziałaś, no trzeba to ciało jakoś utrzymać, żeby ta fizjologia dotrwała przynajmniej do tego pożegnania. Mhm, więc tak. Wyobrażam sobie, że też musisz być trochę chemiczką, tak? Czy osobą, która no, zajmuje się utrzymaniem tego ciała. Tego doszłaś, do tych kwalifikacji? Jak tego się uczy? To się jakoś terminuje u mistrza? Jak to wygląda? To znaczy samo przygotowanie do zawodu to jest kurs. I na kursie uczy się absolutnej podstawy tego, czyli obycia z ciałem osoby zmarłej, z jakimiś podstawowymi zabiegami, które należałoby wykonać przy tej osobie. Czyli mówisz tam, że mycie, tak? Na przykład tak. Higieniczne takie, żeby nie zarazić się żadną chorobą. Na przełamywanie stężenia pośmiertnego, jakieś takie podstawy absolutne. Natomiast całą dalszą pracę taka osoba jak ja musi sobie sama na swój sposób wypracować. Naprawdę? A to ciekawe. Natomiast ja kiedyś też pracowałam jako wizerzystka. Więc i też zawsze lubiłam robić ten makijaż, więc nie miałam w ogóle trudności pod tym względem. Włosy też umiem ułożyć, mam zdolności manualne też i mojej mamie robię balejarze i no jakby tutaj mam, nie wiem, po prostu mam te umiejętności, więc było mi dużo łatwiej. Mm-hmm. Bardzo mi to ułatwiło tą pracę. A pewne rzeczy też się robi instynktownie, więc no myślę, że no nie wiem, myślę, że mam po prostu odpowiednie umiejętności. Chyba do tego, bym dołożyła też psycholożkę, wiesz, i jesteś taką osobą, z którą te osoby żegnające muszą się dobrze czuć, nie? Żeby ci tak zaufać w twojej pracy. No i też wydaje mi się, że to, co tutaj też jest ważne, to taki rodzaj stylu, który trzeba wypracować, prawda? Tak, zdecydowanie. Tak, ale to sobie każdy sam musi wypracować. Tego się nie da kogoś nauczyć. To jest tak indywidualna sprawa, naprawdę. Nie wiem, nabywa się tego oczywiście z doświadczeniem. A tak? Ile lat masz doświadczenia już teraz, powiedz? No 10. No to już dekada, to już sporo. Tak, tak, więc myślę, że no, ale mam z kolei bardzo dużo tej pracy, więc no ja myślę, że już, może jeszcze nie wszystko, ale większość chyba różnych rzeczy widziałam. Uśmiechnęłaś się teraz bardzo tajemniczo. No bo śmierć bywa różna. No na swoim profilu pokazywałaś czasem takie oblicza trudniejsze, bym powiedziała, które no, mogą wywoływać jakiś rodzaj, no nie może nie szoku, no ale takiego przynajmniej przełamania tego naszego codziennego wyparcia. Jest śmierć, ale my nie widzimy, nie? Tak. Podobało mi się w twoim profilu to, że tak bardzo traktowałaś to bez zbędnych ceregieli, o, tak się wyrażę. Nie? No bo taka jest śmierć. Tak to właśnie wygląda i ludzie z reguły widzą to, co już jest po, tak? Po całej mojej pracy. Tak. Nie widzą tego zaplecza. Tak, nie chcą tam rozumieć. Mhm. Tak, a tam się odbywa naprawdę bardzo dużo, dużo rzeczy, dużo zaangażowania wymaga ta praca. Dużo właśnie, tak jak rozmawialiśmy, umiejętności różnych. To jest, właśnie ludzie wypierają ten zawód, w ogóle bardzo go tak niefajnie kojarzą, no mam właśnie, wrażenie, tak. Że mamy takie przeświadczenie, takie nie wiem, chyba z lat 80. to się wzięło, kiedy osoba, która pracowała w prosektorium, to był wielki facet, łysy, który używał alkoholu i brzydko pachniał miejscem, w którym pracuje. Natomiast, no coś w tym jest, natomiast powiem ci, tak. No, czasy poszły dalej. Mamy większą dostępność różnej właśnie chemii pogrzebowej, która wstrzymuje procesy rozkładu. Mamy kosmetyki, które potrafią pomóc w tej pracy. Mamy profesjonalne chłodnie. No, więc myślę, że to wszystko, no śmierć nie jest ładna, ale jeżeli mamy narzędzia do tego, żeby zaopiekować się tym człowiekiem po śmierci, no to trzeba z nich właśnie korzystać i nie dawać takie, nie, jakby to przeświadczenie o tej okropności tego zawodu jest strasznie krzywdzące, bo ja znam wiele fantastycznych osób, które wykonują taki zawód, robią to z ogromną pasją i tak jak ja, mają normalny dom, dzieci, swoje pasje i normalnie funkcjonujemy. Nie potrzebujemy, żeby się rozluźniać jakimiś substancjami. Absolutnie nie. Tak, bo jest taka wizja rzeczywiście mroczna, że wchodzisz do takiej właśnie chłodni, tam pachnie tą śmiercią, robisz jakieś tajemnicze tutaj rytuały, wychodzisz i jesteś taka trochę na marginesie społeczeństwa, tak. Bo zajmujesz się takimi rzeczami. Tak, tak. A ja właśnie wbrew pozorom słucham sobie muzyki. Czasami sobie podśpiewuję. I gdzieś tam to życie mimo wszystko tętni, bo czy koledzy zajdą, czy któraś z koleżanek, Aga, sprawdź to, czy to, no, czy przynoszą mi ubrania, więc to nie jest mroczne miejsce i wbrew pozorom to nie jest miejsce, w którym po prostu jest brzydki zapach. No właśnie. Pamiętam, że w jednym z wywiadów powiedziałaś, bardzo mi się to spodobało, że jak weszłaś do chłodni, to się poczułaś na swoim miejscu. Tak. Tak, bo ja wiedziałam gdzieś tam zawsze, że ja chcę iść w tym kierunku. No, życie układało się inaczej. Też właśnie miałam takie przeświadczenie, no. Boże, co ludzie powiedzą. A w ogóle jeszcze jak ja zaczynam, no to kobiety tak średnio miały pracę w tym zawodzie. Aha. Raczej w ogóle to jest zawód, który w większości wykonują mężczyźni. Ciekawe. Jak naprawdę na przestrzeni kilku lat, myślę, że też na pewno za moją sprawą, dużo kobiet poszło w tym kierunku. Dużo kobiet się odważyło, bo wiele osób ma tego typu powołania. I są to z reguły ludzie, którzy mają jakieś traumy. Tak? Którzy widzieli na przykład swoich bliskich przygotowanych tak, jak nie powinni być przygotowani. I oni chcą to oddać teraz dla kogoś innego, więc zmienia się to i te kobiety wchodzą w ogóle w tą przestrzeń pogrzebową i to jest fantastyczne. Bardzo jest ciekawe to, co mówisz, ale no, mam nadzieję, że ty nie miałaś żadnej traumy. To raczej u ciebie wynikało z jakiejś potrzeby, tak. Ciekawości, czegoś pozytywnego. Tak. Natomiast no w ogóle, słuchaj, mam wrażenie, powiedz mi, jeśli się mylę, że ty wprowadzasz pewnego rodzaju właśnie subtelność i nawet chyba bym powiedziała artyzm, a na pewno takie skupienie na jednostkach, ale czasem jak obserwuję, szczególnie w tym czasie, w którym rozmawiamy, jak wygląda, no przepraszam, no przemysł pogrzebowy, tak, czy branża pogrzebowa, to mam czasem wrażenie, że to jest taka, wiesz, po prostu korporacja za korporacją, która no trochę uprzedmiotawia ten cały proces odchodzenia. Chyba zależy od miejsca. Wydaje mi się, że no różnie. Ja się też spotykam, mimo tego, że pracuję w tej branży, spotykam się no, z różnym niestety, z różnymi miejscami. I jest to trochę przykre, bo no, ta branża pogrzebowa zatrzymała się naprawdę na starych czasach. I ja pracuję w miejscu, które idzie z duchem. Robimy fantastyczne rzeczy, innowacje. Robimy bardzo dużo ukłony w stronę rodzin, żeby im pomóc, żeby jakby zrobić indywidualne pogrzeby, szyte na miarę, skupione na człowieku, a nie tylko dla sztuki, taka taśma, tylko taśma, rzeczywiście no my skupiamy się na każdej jednej osobie i w każdą ceremonię staramy się wpleść element, który pasuje do tej osoby. My pytamy, wypytujemy te rodziny, staramy się zawsze zrobić coś takiego wyjątkowego dla tej osoby, więc z dużymi sukcesami. Poza tym też, jako pierwsze w Polsce, mamy obsługę damską pogrzebową. Kobiety niesamowitą lekkość wprowadzają w te ceremonie, więc A to bardzo ciekawe, bo to jest kolejny obraz, który mam przed oczyma. Wiesz, że ci mężczyźni niosący trumnę, ci poważni po prostu mężczyźni w czerni. A tutaj są panie, które też noszą trumny. są panie, które noszą urny, które wynoszą kwiaty, obsługują całą ceremonię pogrzebową. Gdzie byłam na takim pogrzebie? Więc my bardzo dużo mamy tej pracy i ludzie naprawdę chcą naszej pomocy i wiedzą, że my mamy typowo taki odłam, że mogą na nas liczyć i po prostu nawet na tą obsługę chcą, więc u nas kobieta rządzi po prostu od prosektorium, biuro i obsługę. To jest bardzo feministyczna obsługa funeralna, słuchaj. Tak. Ale mamy też panów, wspaniałych. No ale oczywiście, feminizm nie wyklucza obecności mężczyzn, tylko partnerstwa, więc tak, ale to jest, słyszę. No tak, ale no, mówię, staramy się być, wyróżniać się czymś. I myślę tak jak właśnie tutaj, że ta subtelność, ta delikatność jest wprowadzana w te ceremonie dzięki temu właśnie od pożegnania poprzez całą ceremonię. Powiem ci, co jeszcze mi się kojarzy z takimi właśnie taśmowymi, niech będzie, ceremoniami, bo pamiętam, że kiedyś byłam w jednym z domów pogrzebowych gdzieś w Polsce, tam nieważne gdzie do końca, ale był tam taki długi wieszak i na tym wieszaku wisiały takie poliestrowe, okropne garnitury. Takie, wiesz, po prostu bez kształtu i właśnie takie buty, które, no nie wiem, chyba wszystkie epoki pamiętają, nie? I na pewno się nie da w nich chodzić. I właśnie było mi wyjaśnione, że to są takie właśnie rzeczy specjalnie, żeby tylko założyć do trumy, no bo przecież po co tam jakoś dbać o to, to ma być tam w miarę neutralne i już. Tak, no są, tak. Jest ta odzież taka dedykowana dla zmarłych. No właśnie, i co ty o tym myślisz? Kiedyś potocznie mówiło trumniaki. Tak się je nazywało. No, rozmawiałyśmy o showbiorze. Ja jestem za tym, żeby każda osoba miała swoje rzeczy. A jak nie ma na przykład, to co? Też jest takie rozwiązanie na przykład jak całun. Okay. Czyli można, to jest taka koszula, którą często stosuje się do kremacji, ale też zdarza się, że rodziny wybierają do pogrzebów tradycyjnych. Taka koszula, którą się nakłada z rękawami, może być z koronką dla kobiet, może być z kołnierzykiem dla panów. Aha, widzisz. I owija się po prostu to ciało, nakłada się na ręce, a jakby całe ciało owija się pod tym całunem. Bądź też można odzież zakupić u nas, no ale mamy bardzo duży wybór. A, no widzisz, o to chciałam zapytać. To nie są takie rzeczy właśnie, że na jedną modłę. No. No właśnie, bo ja miałam wrażenie, że wiesz, że to po prostu fast fashion spotyka się po prostu z fast funeral service i to wszystko jest jakieś takie właśnie no pozbawione tej jednostkowości, o której tutaj mówisz cały czas, czy wymieniając to, co można zrobić dla zmarłego, dla zmarłej, przez te rzeczy, które można mieścić w trumnie, ubrać, uczesać, nie wiem, dać biżuterię, tak to wszystko jest dostępne i można powiedzieć, że to jest taki rodzaj troski przez ubrania, który, no właśnie, ta wyprawka cały czas mi przychodzi do głowy, że coś takiego dajesz dziecku, nie? Jak przychodzi na świat. Tak. A tutaj jest też jakby odchodzenie ze świata, tylko też z taką wyprawką trochę już inaczej ułożoną. Tak, nie? No to można tak to porównać. No, wracamy do natury. Z natury się zrodziliśmy i wracamy do natury. Też musimy mieć jakieś swoje rzeczy. My też w ogóle jako ludzie przywiązujemy bardzo dużą wagę do przedmiotów, do jakichś rzeczy, które ja ogromną powiem ci. Przynosiły, nie wiem, szczęście, jakąś ulgę, bądź jakieś właśnie wspomnienie. I to chyba też jest okej. Okay. Ja bym na pewno straszyła osoby, które by mnie ubrały niezgodnie z tym, co ja uważam, powiem ci szczerze. I wymagam wręcz tego, żeby mnie potraktowały no tak, jak ja lubiłam, tak? I żeby ten rodzaj odchodzenia był też na moich warunkach. Jest to dla mnie z jakiegoś powodu ważne. Wiem, że będę wtedy martwa, ale jak ty masz? Tobie jest wszystko jedno na przykład, czy już powiedziałaś, jakby się coś stało, to jak cię mają pochować? Tak, już wszyscy moi znajomi wiedzą. Tak? Koleżanki z pracy szczególnie. A powiesz coś? No wiedzą, jaką muzykę mi puścić na pogrzebie, bo to było dla mnie bardzo ważne. Co do samego rodzaju pochówku, powiedziałam, żeby wtedy decydowały najbliższe mi osoby, jak będzie im wygodniej. A widzisz. Nie mam co do tego preferencji. Natomiast na pewno muszą mnie umalować, muszą mi rzęsy pomalować, bo bez tego to ani róż. A widzisz. Muszę mieć ładnie ułożone włosy i niekoniecznie szpilki, tylko jakieś płaskie buciki, bo ja lubię wygodnie. I co do ubioru, no ja lubię kolory wszystkie, więc tutaj nie ma. Ale dla mnie na przykład ważnym elementem jest ta oprawa muzyczna. Bo to gdzieś tam mnie definiuje, pokazuje to, jakim pokażę kiedyś, jakim byłam człowiekiem. Ale ja w ogóle mam taki plan niecny, żeby nagrać filmik i sobie go zachowam. Powiem, założę sobie czerwoną teczkę, bo czerwona teczka służy do spraw pogrzebowych w domu. I schowam tam pendrive'a z nagraniem, żeby ktoś ukończył go na pogrzebie. No ja bardzo lubię czarny humor, więc też chciałabym, żeby ten czarny humor był elementem mojego pogrzebu. Świetne. I ci wszyscy ludzie ubrani w czerń, tak, będą twojego poczucia humoru doświadczać? Tak. Ale jak ktoś mnie zna, to doskonale wie, na co mnie stać, więc... Bardzo mi się to podoba, tak. Takie machanie z zagrobu. Tak, ale ja myślę, że to jest też fajna forma pożegnania, podziękowania ludziom za to, że są. Też z tej drugiej strony. To prawda. Bo ja odczuwam ogromną wdzięczność za ludzi, których spotykam w moim życiu. Różnych ludzi spotykam, i dobrych, i złych, ale ja naprawdę mam ogromną wdzięczność za to, co ja mam. Ja to bardzo doceniam. A powiedz, bywały takie momenty, że no miałaś takie szczególne wzruszenie, no bo jasne, starsze osoby jak odchodzą, to mamy z tym pewną zgodę, prawda? Mm-hmm. A czy zdarzyło ci się pracować przy takich trudniejszych śmierciach osób młodych i mieć wtedy jakiś rodzaj szczególnej troski albo nawet jakichś własnych pomysłów, jak ich uhonorować? Oczywiście, że tak. Akurat jestem osobą, która i pracuję w firmie, która no, specjalizuje się w pochówkach dzieci. O rany. Jeździmy po całej Polsce, organizujemy te ceremonie, więc ja tą styczność ze śmiercią mam dzieci bardzo często. Bardzo. Natomiast mam jedno dziecko, które będę nosiła w sercu do końca życia. To jest Zuzia, córka ludzi, którzy mieszkają w Rzeszowie. Dzisiaj są moimi przyjaciółmi. Ale też właśnie obserwowali mnie na Instagramie i powierzyli pod opiekę moją dziecko z Rzeszowa do Warszawy, wiedząc, że się z nią zaopiekuję. Pamiętam, jak Zuzi robiłam warkocze. Pamiętam, jak dawałam jej ukochaną pieluszkę, żeby ją blisko miała. Przykrywałam ją kocykiem, głaskałam ją po głowie. Mówiłam, że spotka się z rodzicami. To jest dziecko, które jest moim aniołem. Nigdy chyba na pogrzebie nie płakałam tak, jak płakałam na pogrzebie Zuzi. I w ogóle historia jest o tyle niesamowita z Zuzią, no, że ona zmarła w moje urodziny. 18 listopada. O rany, to też zaraz muszę powiedzieć. Więc jestem z nią po prostu połączona do końca życia. Natomiast jest duszyczką, której ja nigdy nie zapomnę. Nie ma dnia, żebym o niej nie myślała. To był anioł na ziemi. Naprawdę, to był anioł na ziemi. Teraz już no, mijają 2 lata, teraz w listopadzie, jak jej nie ma. Natomiast w ogóle wspaniała rodzina, cudowni ludzie. Ale tak, no w ogóle wszystkie te dzieci są niesamowite. Mhm. Wiele je łączy i mam wrażenie, że one tutaj przychodziły z jakąś misją, każdy z nich. Natomiast wszystkie te dzieciaczki były niesamowite. Natomiast Zuzia jest taką, ja mówię, opiekunką tych wszystkich dzieci. Ona mnie prowadzi i cały nasz zespół w tym wszystkim. Bo to bardzo, bardzo jest trudne. Bardzo. Bo to życie się dopiero zaczęło, no to co tam włożyć, zabawki? Dokładnie tak. Tak? Wkłada się zabawki, ulubione słodycze. No. Nic więcej. Nie możesz zrobić do tego dziecka, nie? No to są bardzo trudne emocje tych rodzin. Ja naprawdę szloch matki czy ojca nad grobem swojego dziecka, to jest rzecz, której się nie da opowiedzieć. Nie da się tego opowiedzieć, ale niestety takie historie dotykają ludzi każdego dnia. Każdego dnia. No właśnie. Dzieją się tragedie. Więc tym bardziej, jeżeli chodzi o dzieci, dobrze, żeby te dzieciaczki trafiały w dobre ręce. Naprawdę. To jest tak istotne. Ja może dla przykładu podam taką historię, która może nie będzie zbyt przyjemna, natomiast może da komuś do myślenia. Pamiętam, jak niedawno odbieraliśmy z hospicjum ciało dziewczynki małej. Przyjechałyśmy my jako kobiety, porozmawiałyśmy z rodzicami, przywitałyśmy się z nią, daliśmy tym ludziom czas na pożegnanie się jeszcze z tą córeczką. I wyjeżdżając stamtąd, stał już karawan innego zakładu pogrzebowego. W samochodzie siedział pan w kraciastej koszuli, palił papierocha, śmierdział na pewno, bo palił go w środku. I samą aparycją po prostu, nie chcę nikogo krzywdzić absolutnie tymi słowami, ale no było widać, że po prostu jemu się śpieszy. On ma w nosie. On przyjechał zrobić robotę i koniec. I on wraca do domu. I jak ja widzę taką ogromną przepaść pomiędzy tym, co my robimy. Tak. I naprawdę z jaką delikatnością, z jaką opieką my podchodzimy do każdej osoby, która trafia pod nasze skrzydła. I widzę takie historie i myślę sobie o czyimś dziecku, to aż się boję myśleć dalej, co się dzieje. Więc mówię to, chciałabym, żeby ludzie właśnie mieli świadomość, że ci ludzie, którzy tacy jak ja, tak, którzy są, ten zawód jest taki właśnie potępiany i gdzieś tam spychany na margines, no jednak to my opiekujemy się twoim bliskim. I to jest tak ważne, kto się opiekuje twoją bliską osobą. No ja sobie nie wyobrażam, żeby no, moja mama czy ktoś z moich bliskich osób trafił w ręce kogoś, kto nie powinien tego robić, bo robi to, bo musi, bo ktoś mu załatwił pracę. Nie ma w tym serca, nie ma w tym powołania. Tak jak powiedziałeś, to jest klucz. No właśnie, chyba to powołanie rzeczywiście jest kluczem, żeby się móc skupić, właśnie nie myśleć o tym jako robocie, wyłączyć się, a właśnie być, bo ty jesteś bardzo obecna, nawet jak teraz o tym mówisz, ty jesteś bardzo obecna z każdą tą historią. Tak, bo ja się bardzo angażuję. No właśnie, widzę. Ja wiem, ale już może czasami aż za bardzo, ale nie umiem inaczej po prostu. Mhm. Ale dzięki temu na pewno wykonujesz to, no właśnie, tak, że masz pewność, że dobrze to wykonałaś, to dobrze w takim sensie nawet moralnym, nie? Tak jak mówisz. Tak. Myślę, że mogę o sobie powiedzieć, że pracuję na bardzo wysokim poziomie i przede wszystkim wkładam w tą pracę serce, a nie tylko jak gdyby tutaj fizyczność jakąś manualną i koniec. No ta manualna na pewno też jest o tyle istotna, że wiesz, że przez twoje ręce dosłownie przechodzi no właśnie cały ten proces, nie tylko ciało, ale też właśnie te przedmioty, nie wiem, może trzeba coś wyprasować albo... Tak. Tak? Zaprać plamkę na koszuli. Zaprać plamkę, no tak. Właśnie. No tak, zdarza mi się. No, jak widzę, no to wzięłam kiedyś bluzkę też do domu, bo już nie dało się tego zaprać tak zaprać w umywalce, więc wzięłam do domu, prałam, przywiozłam. No i to są takie drobne gesty, no, które się składają na ten całościowy obraz. A jak ty się jakby przysposabiasz do pracy? Ty masz specjalny strój, w którym pracujesz? Masz tak. Jakieś, tak? Tak, opowiedz. Tak, mam buty, zmieniam buty, mam takie wkładane, które łatwo można umyć. Okay. No i mam po prostu taki strój, tak jak pielęgniarki noszą medyczny. Aha, taki medyczny. Uniform. Tak, tak. W ten sposób. I powiedz, jak, no właśnie, jakie jeszcze rzeczy tak zapamiętałaś bardzo wyraziście z takiej obsługi osób, które odeszły, takie związane z odzieżą w szczególności? To mnie bardzo ciekawi, bo już powiedziałaś o tym właśnie, że dobrze, żeby ona była... I że zdarzało ci się mieć taki makijaż właśnie szczególny i układanie włosów, a miałaś też taką odzież, która szczególnie przykuła twoją uwagę? Pamiętałaś jakąś historię, nie wiem, poruszającą na przykład, albo dziwną dla ciebie, szczególną? Nigdy nie rozpatruję tych historii jako dziwne i tych ubiorów jako dziwne, bo wiem, że dla tych ludzi one są ważne, ale znaczy no... Czy było coś takiego spektakularnego? Chyba nie. No strój piłkarski na przykład. No to dość spektakularne, uważam. Dres, no sukienka jakaś tam balowa też mi się zdarzyło. No bo ta sukienka akurat była kupiona na jakąś okazję, ale ta pani zdążyła jej założyć i bardzo chciała tą sukienkę mieć na sobie. No ale niestety choroba no, pokrzyżowała te plany, no i rodzina dała tą suknię właśnie, żeby już miała na tą ostatnią drogę. To jest bardzo wzruszające. To jest piękne. No ale pamiętam taką historię, która mnie osobiście gdzieś poruszyła. No. Dziewczyny chowały swoją mamę, organizowały jej cały pogrzeb, młode dziewczynki. No i właśnie dały mamie kurtkę zimową, kozaki właśnie, że bo mama zawsze lubiła, jak jej było ciepło i tak miała ulubione kozaki i to był właśnie okres jesienno-zimowy. Więc właśnie pomyślała o tym, żeby dać jej też to. I to było takie z serca. To było takie fajne, że one dla tej mamy to zrobiły. Bo, no o, futro miałam też mi się zdarzyło. Też zdarzyła mi się historia, tylko że to było akurat kulturowe, to był Japończyk i miałam ubranie, z którego były powycinane wszystkie guziki. No tak. No. Bo to jest chyba, że nie może być tak, żadnego tak. Węzełka. Tak, tak. Mhm. Więc były powycinane z koszuli, ze spodni, z płaszcza, bo też był płaszcz. Ten płaszcz się tak nakładało na ramiona. Taka kultura, więc to było też niesamowite ciekawe, bo bardzo pierwszy ciekawe. Raz miałam taką właśnie historię. No, więc no, są różne. A powiedz, a są jakieś takie obyczaje, tudzież, no nie wiem, przesądy, które są z tego naszego kręgu kulturowego, które się jakoś przedostają do was? To znaczy, że tam zmarłemu trzeba coś tam koniecznie zrobić, nie wiem, odczynić, jakiś kolor włożyć, coś takiego nie, z tego nie naszego nie ma już. Się, nie, nie miałam czegoś takiego. Wiem, że, znaczy no tak gdzieś tam z niektórymi rodzinami, jak rozmawiam, że lusterko jest ważne i grzebień. No widzisz. To jest takie zastanawiające. Faktycznie często są te grzebyczki dawane, jakieś małe lustereczka, ale nie jest to chyba związane z niczym takim, że jest jakiś zabobon, czy musi to być jakieś tam na szczęście. No, prędzej bym powiedziała chyba o tych pieniążkach, że gdzieś tam one mogą mieć jakieś takie znaczenie symboliczne w przejściu na drugą stronę, ale... W kulturze starożytnej się kładło obole tutaj na oczy, tak, żeby móc przejść na drugą stronę. Może to trochę się też tak kojarzy mitologicznie. Miałam osoby, które miały położone pieniążki na oczy. Też odbiorze. No. A powiedz, to będzie dziwne pytanie, być może z mojej strony, ale dla ciebie nic nie jest dziwne, więc daję z tym. Mhm. Czy są jakieś takie trendy w przygotowywaniu zmarłych do pochówku? No bo te targi nekro, tak? Odbywają się co roku chyba w Kielcach, tak? Co dwa lata, przepraszam. No i tam na pewno dużo jest nowości, jakichś takich właśnie technologicznych nowinek. Opowiesz, jak ktoś się zmienia, bo też chcąc, nie chcąc, musisz jakoś w tym uczestniczyć, prawda? Tak, my jeździmy na te targi zawsze, na tego typu wydarzenia. Natomiast te targi, one nie są stricte związane, oczywiście są osoby, które wystawiają się z jakąś kosmetyką pośmiertną i z jakimiś różnymi tam dodatkami i nowinkami, ale tego nie jest spektakularnie dużo. Okay. Raczej są nowe wzory trumien, urn, jakieś dodatki, kody QR, no jakby nowinki. Kody QR? Jakieś, tak. Można, to jest też fajna rzecz, bo można sobie taki kod przymocować na pomniku i wgrywać wspomnienia z tą osobą, jakieś filmiki, fajne. Zdjęcia. No więc tak, taka ciekawostka. Są takie rozwiązania. No, więc to bardziej służy jakby też tym takim innowacjom, które się pokazują w branży. Rozumiem. Plus oczywiście na przykład trumna, która jest połączona z fortepianem. Co tak, ty są, mówisz? Tak, są firmy, które oferują takie rzeczy. Więc no i wtedy się to pokazuje. Stricte nie jest to właśnie w kierunku beauty i tutaj nie ma jakby trendu. Aha, myślałam, że może są, no dobrze, nie, rozumiem. Natomiast prędzej właśnie pojawią się jakieś takie nowości związane z urnami, z trumnami, właśnie z technologią, która wchodzi. Czyli takie bardziej twarde, powiedzmy, tak. Takie konkretne nowinki, niż coś takiego związanego, nie wiem, właśnie z psychologią, tak, z procesu, albo właśnie z jakimiś takimi trendami związanymi z pięknem. Okej, rozumiem. Wiesz co, to, co mnie też jakoś w tym wszystkim ciekawi, to ten rodzaj, no skoro nie ma trendów, no dobrze, ale jest też coś takiego jak pewna zmiana w pochówku, która ma związek z tym, że człowieka da się zredukować, jak to tak ładnie, subtelnie nazwać. No jak się go spopieli, to można go na przykład zmienić w diament, tak? I wtedy go nosić. Chyba coś takiego też się już pojawiło, tak, nie? Tak, jest możliwość przerobienia prochów ludzkich na diament. Czyli, że jakby beauty, ale w tym sensie, że człowiek, który stracił zmarłego, może go przy sobie nosić. Tak, ale to nie tylko w formie diamentu, bo jest też w Polsce firmy różne, które oferują taką biżuterię memorialną. Czy z kosmykami włosów, czy z prochami zatopionymi w żywicy. No wiadomo, że to jest odrobinka, tak? Ale symbolicznie i czasami jest to bardzo istotne dla osoby, która chciałaby mieć taką pamiątkę po swojej najbliższej osobie z różnych względów. Natomiast są też relikwiarze, do których można odsypać część prochów. Okej. Okay. Widzisz. A czy ludzie, powiedz mi, robią zdjęcia, na przykład jak jest ostatnie pożegnanie i przygotowujesz zmarłego zmarłą, to tam komórką robią albo jakoś tam utrwalają? Bardzo często. A z tą osobą też sobie robią zdjęcia? Zdarza się. Tak. Ciekawe to jest, nie? Tak. No bo żyjemy w tej kulturze jednak właśnie dokumentowania wszystkiego, prawda? Jakby wrzucania wszystkiego w sieć, jakiegoś takiego, wiesz, zdjęcia albo się nie wydarzyło, nie? Ale ja pamiętam, ja mam bardzo wiele albumów starych, rodzinnych, gdzie na ślubach, na chrzcinach i na pogrzebach robiło się zdjęcia. I ja mam moich przodków zdjęcia w otwartej trumnie. A widzisz. I moi dziadkowie czy pradziadkowie zbierali tego typu fotografie. Ja dzisiaj wracam do tego i mogę sobie porównać, jak to wyglądało. Naprawdę coś niesamowitego. To robi wrażenie, no może ja doceniam tego typu artyzm, ale myślę, że każdy, kto by znalazł w swoim albumie zdjęcie sprzed, nie wiem, 70 lat, gdzieś tam, nie mówię, że nawet zdjęcie osoby zmarłej, ale nawet trumny jak wyglądały, tak? Tak. No bo wyglądały i zupełnie inaczej. Więc no to jako ciekawostkę nawet potraktować. Wiesz co, no to jest jakieś tam świadectwo czasów, nie? Tak. No ludzie stali w rządku, przed nimi stała trumna, wszyscy stoją wyprostowani i robią sobie zdjęcie, bo to jest ważne dla ich pamięci. No. No niesamowite. Tak. Tak, to jest rzeczywiście kwestia tej pamięci. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. I oczywiście są tam aspekty takie też techniczne, których my już tutaj nie poruszyłyśmy, ale one są też ciekawe, że na przykład, nie wiem, musisz chyba zamknąć oczy zmarłemu na przykład, nie? Tak, tak. No właśnie. Zawsze się zastanawiałam, jak to się robi. Powiesz mi na koniec naszej rozmowy, jak to się robi? Oczywiście. Dawaj. Z reguły to jest, nasza skóra wymaga i potrzebuje masażu delikatnego. Aha, czyli jak ten, to musisz go tak... Tak, więc tak samo jest z rozmasowywaniem kończyn, szczególnie rozmasowywaniem dłoni. Ja nakładam specjalny krem i masuję ręce. Po pierwsze skóra wygląda lepiej, po drugiej lepiej można rozmasować to ciało. Tak samo i z twarzą. Też po umyciu, po dezynfekcji nakładam specjalny krem, który masuje skórę i też między innymi powieki. Ja sobie też w ten sposób przygotowuję skórę pod makijaż. Jasne. I te powieki naprawdę łatwo zamknąć. Nie trzeba stosować absolutnie żadnych drastycznych metod. Tak, bo czasem są takie, chodzą przesądy, wiesz. To są takie miejskie legendy, które po prostu powinni ludzie wykasować w ogóle, bo to jest straszne robienie innym krzywdy. Natomiast absolutnie nie wymaga to jakiejś specjalnej siły. Wymaga po prostu delikatnego rozmasowania, jeżeli jest jakiś problem, bo często też nie ma. Aha. Więc to nic prostszego. Powiem ci, że przepięknie to wszystko opowiedziałaś i teraz mam właśnie wrażenie, że to odchodzenie jest takim układaniem do snu, właśnie masażem, mizianiem, odziewaniem tak delikatnie. Myślę, że bardzo dobrze, że w tym czasie takim, w którym przeżywamy śmierć i jakoś o niej myślimy, że będą mogli słuchacze Trójki usłyszeć twój głos i te opowieści. Bardzo, bardzo ci, Agnieszko, dziękuję za to, co robisz i za tę rozmowę. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. To była powtórka programu. Nic straconego.